1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Bună dimineața! Bună dimineața, salutare, salutare, bine v-am regăsit! Începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix! Adică petrecere în fiecare seară timp de 3 ore de la 7 la 10, mixăm, punem hituri, super piese, avem dedichisuri, dedicații, piese la cererea voastră, desigur. Și desigur concursul Kiss Kiss cu o sumă rotundă și astăzi avem fix 7.000 de euro! 7.000 de euro la Kiss Kiss și vă înscrieți, știți foarte bine, la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Nu uitați să trimiteți un singur SMS pentru că unul singur se ia în considerare. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Carol Emerald, prima piesă de azi, Night Like This. Imediat Lonely Heart de la Radio Killer. Și Sava Curaluca, Love You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss împreună cu voi, DJ Young și Olix.

it's real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, 'cause I love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. In the mix, 7 și 13 minute. Hai să luăm prima tură de SMS-uri. 0722 20 60 20. Bună, sunt Emil, doresc și eu o melodie cu Michael Jackson, Hollywood Tonight, pentru toți prietenii mei și în special pentru tine. Te pup! Ok, mulțumim! Ah, cred că ăsta era un mesaj pentru Reme mai devreme, dar e ok, și la noi programul de dedichisuri. Hello, sunt o fan a voastră și vă ascult în fiecare zi. Vreau un dedichis pentru Ionuț, care vă ascultă cu mesajul: chiar dacă am rămas cu inima frântă din vina ta, pentru că m-ai sedus și abandonat, oh, viața merge mai departe și fără tine. Da, ai înțeles, foarte frumos, un mesaj de suferință. Olex zice, încă vreau și o melodie, Sacne, Loca People, aia cu Johnny, la gente este muy loca, pentru toți clubării. Vă salut, țineți-o tot așa, bravo, mulțumim frumos. Hello, băieți, vreau Because of You cu Morris, vă pup. Nu știm de la cine vine acest mesaj, dar o să vine cu siguranță piesa puțin mai încolo. Sasha Lopez, All My People. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Falling. Și Ellie White, Nu Te Mai Caut, o grămadă de piese, de kiss-uri și 7000 de euro la Kiss Cash. Și avem și un cod să vă dăm, rămâneți alături de noi, o să-l aflați în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Sasha Lopez, he wants to see your body move. Put him 7:26, e momentul să vă spunem despre... Despre podcast, vă spunem imediat. Până atunci, foarte important, pentru cei care sunt pe facebook.com/KissFM România, tocmai am dat startul delichisurilor acolo, lăsați-le ca și comentarii la postarea mea, adică la postarea lui Olix, le citim în fix 12 minute. Până atunci! Podcastul este la zi, intrați pe KissFM.ro/KKM, avem ultimele ediții în câteva clipe, inclusiv cele din weekend. O, sunt de, deja puse acolo, inclusiv cele de la Winter Kiss din weekend, da? Nu, okay. Cele, inclusiv cea de vineri, toate sunt acolo, sunt puse pe KissFM.ro/KKM. Intrați, ascultați, descărcați, dați like-uri, totul este cât se poate de gratuit. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www. Rețeaua 2. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, dar și site-ul KissFM.ro, pentru că avem coduri ascunse și în site și în emisiuni. Da, de asemenea, intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre cele trei mașini puse în joc la final de campanie sau premiile săptămânale către trei televizoare Full HD. Trebuie să spun că astăzi mi-am cumpărat și un memory stick de la EMAG și am câștigat vreo 400 și ceva de puncte. Am primit pe mail acolo confirmarea. Codul de astăzi de la Kiss Dynamix pentru rețeaua.emag.ro este... Conexiune! Multă baftă celor înscriși acolo pe rețeaua. Mă duc și eu să mă înscriu pe site să bag codul acolo. Avem Alessia. Alessia Fanmi, Ale Ale. Levandi, So Far Away. Și Jimmy Dab. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

she trapped my soul. She walked into my life with her sexy smile. She took it all. She's another rich girl, precious like my friend. And I really wanna make your mind. And don't matter what I wanna say, that's the game and I got to play. E timpul să facem o pauză scurtă. Stai așa că era timpul să citim dedicațiile de pe Facebook și cred că s-au adunat o grămadă acolo. Hai să ne uităm pe ele și facem pauză după. E sigur că vrei să facem aici un refresh, să da, vedem ce se întâmplă? Da, du-te în jos, du-te în jos. Păi sunt peste 250. Da. Stai așa să vedem unde e postarea lui Olix. Ia uite, ia uite, ia uite, 30 avem. E foarte bine, e subțire așa. Da, ceva, da. Radu Țurcanu, un delichis pentru Renata, fata pe care o iubesc foarte mult, Dada, Andreea, vreau și eu, Alessia Fainui, păi abia a fost pentru Roxana din Cluj și pentru toți amicii. Alina Paraschiv pentru mama mea, Anișoara din Brăila, care e băgată, întreabă până la gât, vă pup, sunteți cei mai tari. Alex, am întors chisomanii de pe Facebook și Alexandra, dedicație pentru Laura Floricica, spor la treabă. Vio Viorel, hello Kiss FM, vă salută, Vio din Craiova și dedică Mateo Champion pentru toată gașca lui și pentru toate fetele, vă pup, sunteți și mai tare, Dragomir Vaslui, un big derichis pentru iubita mea și pentru băieții din camera 208. Paco, cum ai zis? Era Vasiliu. E tot acolo, tot în filmul ăla. Urso Anatol, pupături delicioase pentru toți cei de la Kiss FM și de asemenea pentru toți, pentru iubitica mea Olimpia, sunteți cei mai tari. Ce mai avem? Hai să vedem încă unul, Daniel Petrea, Riu Tiesto, Adagio for Strings, cred că e prea hard. Nu e chiar hard, o încercăm poate mai târziu, așa. Și încă unul, Mureșan Mihaela din partea mea pentru Roxy cu mesajul nu dispera, viața e frumoasă, Ovi te iubește și tu știi asta, te pupic, deja mi-e dor de tine, Kiss. Hai să le ceva foarte coerent și frumos. Ok, hai, e timpul să facem o pauză scurtă, restul dedicațiilor puțin mai târziu. Nu uitați, avem și dedicațiile pe 0722 20 60 20. După pauză ne întâlnim cu Laura, prima invitată a săptămânii în studioul Kiss FM. La Kiss Kiss in the mix. Now we drop like this. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. I'm anunțam acum câteva minute prima invitată a săptămânii. Laura se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello! Hello, hello! Hello, bună seara, bine te-am găsit, cred, pentru prima dată în studioul Kiss FM. Pentru prima dată. Și mă bucur foarte tare că te-am cunoscut, Olix, pentru că îmi doream de mult să te cunosc. Te-am ascultat doar la radio. Foarte bine, asta pentru că noi ne știm de mult. Ne-am mai văzut așa ocazional, dar de cunoscut, cunoscut chiar nu. Și așa, în câmpul muncii. Da, exact, exact. Ok, pe Laura o știți foarte bine din ex-trupa Wasabi. Nu vorbim despre trupa asta acum, vorbim despre proiectul ei solo, despre piesele în care cânta până acum. Hai să le povestești, de unde ai început, cum e treaba? De unde am început solo? Da. Cred că cel mai important moment este my passion, cu accent. Deci ăsta e cel mai important moment. Pentru că până atunci am avut tot felul de colaborări, dar mai mult pe concerte. Dar o colaborare importantă care să aibă atâtea milioane de vizualizări pe YouTube, cum are accent My Passion, nu am avut până acum. Foarte bine, deci pentru cei care încă nu au n-au aflat și nu știu, tu ești vocea din piesa My Passion, accent. Da, voce care nu este prelucrată pe calculator, vă rog din suflet, am cântat la octavă. Octavă mai sus și voce principală, pentru că foarte multă lume spune, vai, dar prea mult calculator, nu, este vocea mea cântată la octavă mai sus, de mine. Foarte tare, foarte tare. Ok, și după colaborarea pe piesa My Passion, vii cu prima ta piesă solo, cum ar veni, da, nu? Prima mea piesă solo, care este promovată peste tot. A intrat pe toate radiourile, peste tot, se aude. Ne bucurăm foarte tare. Se numește No More Tears și este poveste adevărată, care s-a potrivit la fix. Piesa e compusă de Adi Sână, de la Accent. Ne-am întâlnit cu el aici, da, la știu, Kiss. Știu, da, știu, știu. Și e un producător foarte talentat, pe lângă faptul că face parte dintr-o trupă de succes. E și un DJ foarte bun și un producător foarte bun. Și da, știm că s-a apucat și de mixat. Da, da, da. Trebuia să fie pachetul complet. Cântăresc, producător, DJ, actor mai MC, trebuie, că da, a terminat MC, și actoria, deci... Știm că e și fotograf, deci e pachetul full. Povestește-ne un pic despre clip. Am văzut clipul a apărut odată cu piesa, ceea ce mi se pare foarte tare, că rar apare o piesă cu tot cu clip. Da, am crezut foarte mult, probabil, de asta. Cum ați filmat? Cum a fost la filmări? A fost foarte bine, am filmat foarte repede. Am filmat cu regizorul Florin Botea, care mi-a fost prieten foarte mulți ani, încă mi-este și sper să mai fie, doamnește. M-am bucurat foarte mult că am avut ocazia să colaborăm, fiind prieteni și doar discutând despre potențiale videoclipuri. Acum că s-a întâmplat minunea, ne bucurăm foarte tare amândoi. Foarte tare. Și a fost bine la filmări, ne-am mișcat foarte repede. Florin, cunoscându-mă, probabil l-a ajutat foarte mult și pe el. Știa exact cum să mă surprindă, ce trebuie să-mi spună să mă introduc în starea respectivă. Stai așa, învârte-te așa. Stai așa, da, vreau privirea acolo, vreau să te simți așa, vreau să fie starea aia. Foarte, foarte repede. Tare, foarte tare. Am văzut videoclipul pe YouTube, e și în variantă HD 1080, foarte frumos. Și în curând 200.000 de vizualizări, ceea ce e foarte, foarte bine pentru o piesă fresh. Da, are o lună și ceva videoclipul din câte văd aici. Da, okay. Prima dată n-a fost public. A fost public de pe data de 1, acolo este, apare de pe 28. Bun, hai să ascultăm piesa Laura No More Tears și ne întoarcem cu ea live la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. No More Tears și Lorea invitată în studioul Kiss FM. Am văzut comenturile de pe videoclipul piesei de pe YouTube. Sunt mulți copii care zic: tu ești vocea de pe My Passion, accent foarte tare. Da, foarte tare, știu și eu, mă bucur. Unii, mi-a plăcut piesa din prima. Unii acum află, tu ne-ai spus că povestești în emisiunile în care mergi, că tu ești vocea din My Passion, nu? Da, pentru că am fost la o emisiune cu băieții de la Accent, o să cântăm și acum pe 17 împreună. Ideea e că foarte multă lume nu știe, pentru că n-a apărut în titlul piesei, dar da, nu și era... n-a fost oficial, n-a fost nimic oficial. Noi urma oricum să colaborăm și să lucrăm împreună, să lansez acest single care s-ar fi bătut cap în cap numele din single-ul ăsta cu numele probabil din alt single, nu știu, tot fel de chestii. Da, sunt tot felul de... Ok, hai să vă spui pe final datele de contact pentru fani: Facebook, YouTube, Twitter, site-ul tău oficial. Ok, Facebook, Lora Official, legat cu 2 de F. Pentru că pe Lora Petrescu nu mai este loc, vă rog, nu mai încercați. Vă implor, nu mai dați mesaje, că n-am cum să șterg pe nimeni, să adaug pe altcineva. Așa, Lora Today este site-ul meu de YouTube. Și, okay. Nu, e site-ul meu oficial și pagina mea de YouTube. Deci Lora Today scris împreună frumos. Da, Lora Today legat. Și pe Twitter mă găsiți cu Lora Music, tot legat. Ok, baftă maximă cu piesa ta nouă, No More Tears. Primul tău single oficial solo. Să-l auzim și la Summer Kiss, să ne întâlnim și la mare. Da, te așteptăm la Costinești. Ne vedem la vară. Începând din 1 iulie, acolo suntem noi. Te așteptăm să ne bronzăm frumos. Da, pupa, succes, ceau, pa, pa. În câteva clipe ne întoarcem cu fix ora 8, mai exact 15 secunde. Da, ia. Ascultați Radio România Kiss FM. Kiss FM. Ce s-a mai întâmplat în circul de stat? Kiss FM. Is that you know now? Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Yo, make the sound on Kiss Kiss in the Mix. 8-5 minute, intrăm într-o nouă oră de piese mixate de Kiss-ul, 0722 20 60 20. Și desigur cele de pe Facebook, pe canalul oficial Kiss FM, facebook.com/KissFM România. Avem Corina, No Sleeping, varianta Radio Killers Remix. Ne întâlnim și cu Neilini, Ninja Boy, DJ Young Chaser Remix. Și J-Lo cu Pitbull cu tot, On The Floor. Fix în 12 minute ne ocupăm și de Kiss-urile venite pe 0722 20 60 20. Până la 10 împreună cu voi, DJ Young și Alex la Kiss Kiss in the Mix. Să vă spun repede, partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară în Club Versus din Ploiești. Alex și Dan Fințescu vine acolo. Vineri suntem în Club Twilight din Câmpina, iar sâmbătă în Club Berlin din Bacău. Se scut, de fapt, pe lângă Bacău, la câțiva kilometri de Bacău, suntem acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We're going out, out, out. No sleeping, sleeping tonight. There's no time. sleeping tonight. There's no time. and I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. On the Floor, o super piesă și o variantă originală. Original extended, da, sigur că da. Foarte tare, ne place varianta asta. Avem dedicații foarte, foarte multe. 0722206020. V-am promis că le citim, e timpul. O dedicație pentru voi cei de la Kiss, pentru că sunteți the best by the best. Fără Kiss FM e ca și planeta fără apă. Baftă mai departe, Norbert Oradea. Mulțumim foarte, foarte mult pentru acest mesaj frumos. Foarte frumos. Bună, dragilor, vreau și un dedicație pentru iubitul meu Daniel. Semnează Mihaela din Cluj, mulțumim mult. Din partea mea, Ivan pentru Crazy Ale, cu mesajul ești o scumpă și pentru toți chisomanii care abia s-au trezit să asculte partidul cu Loca People, dacă se poate. Sigur, asta este o altă emisiune, da, dar nu-i nimic, nu ne supărăm. Păi, m-a tot uit pe Facebook-ul partidului și văd acolo dedicații. Vreau și eu o dedicație pentru... Ei, bine, să știți că asta este Kiss Kiss Remix, nu e partidul. Salutare, sunt Daniel din VJ și vreau și eu o melodie, dacă se poate, de Pizzi Song. Nu știu cine o cântă, dar e super tare. Mersi mult, ciao, ciao. Pizzi Song e de asta vară, dacă mai avem timp, o să o punem. Până atunci, trebuie să vă anunțăm, avem două remixuri în premieră în această seară. O să le auziți pe parcursul emisiunii. Salutare tuturor chisomailor, în deosebie celor de la Chișinău. Vă iubesc, Kiss FM. Semnează Silvia Chiorescu. Câștigătoarea ultimului, celui mai recent premiu la Kiss Cash, dacă nu mă înșel eu. Foarte, foarte tare. Și apropo de Kiss Cash, vine puțin mai încolo, undeva până în ora 22, cu 7.000 de euro! O grămadă de bani oameni, puneți mâna pe ei dacă vă înscrieți prin SMS-uri cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, puteți să vă scrieți și pe site-ul Kiss FM gratuit sau pe facebook.com/KissFM România. Ascultați Kiss Kiss Remix cu DJ Ang și Olix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Tonight I'm loving you. Oh, you know that tonight I'm loving you.

Kiss in the Mix, Rihanna, Only Girl in the World. Am pregătit în câteva clipe primul remix în premieră de astăzi. Ah, da, da, da, o să-l auziți imediat. Să spunem, hai să spunem despre... Nu, vă spunem când dăm drumul la piesă. Până atunci, vă invităm pe blogurile noastre, avem articole noi, articole cu artiști invitați, cu despre muzică, despre tot felul de noutăți muzicale pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Da, avem poze, relatări, filmulețe, link-uri din YouTube, piesele lansate, premierele de la Kiss Kiss in the Mix și un articol nou pe care să-l postăm în câteva clipe, cum se face un extended version. O să-l publicăm simultan pe ambele bloguri. Asta pentru că ne lovim de fiecare, de obicei în fiecare mix, în fiecare zi, în fiecare, sau foarte des ne lovim de tot felul de variante extended ale pieselor făcute greșit. Sigur că da, o să citiți pe ambele bloguri cum se face un extended, bine, din punct de vedere profesional. Da, da, da, nu dăm sfaturi artistice. Nu suntem noi artiști. Din aia de dat sfaturi așa internaționale, să zicem, nu. Da. E foarte simplu, sunt niște date tehnice, pur matematice. Ok, The Sound of Missing You este piesa cu pricina, primul remix de astăzi în premieră. Andino Damasi remix pentru Amira, The Sound of Missing You. Remix în premieră la Kiss Kiss. După care întâlnim cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ Anxiesa Remix și cu Nica Marera și Mike Diamonds, Kalia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on!

deep down. Nouă lansată în premieră, desigur, la Kiss Kiss in a Mix. Nica Manera împreună cu My Diamonds, Kalia. Între timp am lansat așa, fără să anunțăm, o postare DJ Young pe canalul de Facebook Kiss FM pentru dedichisturi. Așa, așa facem o pauză scurtă și le citim imediat, imediat după pauză. Postați dedichisturile voastre acolo, ca și comentarii la postarea lui DJ Young de pe Facebook. Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss. Kiss! Pauză! Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Puia și Connector, varianta mashup remix pentru American Dream, numită Ma American Dream. Avem delichisturi pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui DJ Young de acum 10 minute. Hai să vedem ce zice lumea acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Avem Anița, Ani, vreau Cheo Liber, Silviu Gabriel pentru toți chisomanii de pe Facebook, de la mine și pentru toți argeșenii. Și Andreea zice, salutare chisomanilor, vreau și eu melodia We Roll in Stereo Sonic. Foxy, Roxana, vreau Elena Gheorghe, Midnight Sun pentru Dea și My Best Friends, vă iubesc, știți voi care. PS, să mai veniți pe la Câmpia Turzii, Cluj-Napoca, venim, venim, ne vedem acolo. Andrei Sandu pentru Ethan și toți colegii cu care mergem luni la concert. Savo Dragoș pentru toți chisomani, Guess Who, Manifest sau Puia, Vestul Sălbatic. Naci Ionuț pentru toți cei care ascultă Kiss FM, mama, tata și familia mea, Pari, Ion, Alina, Florina, unde de Kiss pentru toți chisomanii prezenți, pentru cea mai bună prietenă, Andreea și toți prietenii mei, și Silviu Gabriel, de la mine pentru cea mai frumoasă fată, vreau Sava și la Luca, love you. Fuxi, Roxana, vine cu siguranță puțin mai încolo. Mikey, Micala, vreau și eu DJ Project Goodbye pentru toți. Cred că e Fly Project Goodbye pentru toți pupăcioșii după Facebook și pentru voi, vă ador, pupici. După, cei care s-au ascuns după Facebook. Nicolae Vavilov, unde de Kiss dulce pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Pentru prietenii mei de pe Facebook și pentru Alexa din Ploiești, Gheres pare stare. Avem Puia și Connector, ziceam, mashup-ul remix, My American Dream. Imediat Accel, My Passion și Andreea Bănică Sexy, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yo! I can't be. în premieră la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă compusă și produsă de Plain Wind. Și cu karaoke by Olix peste... A, nu uitați, 7000 de euro la concursul Kiss Cash până în ora 10. Mamă, e 9 deja? Da, e 91 minuți. Undeva până în ora 22. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Nouă fix, adică 9 și 10 minute. Hai că avem o piesă foarte, foarte frumoasă aleasă de DJ Young în această seară, o piesă de dragoste, așa. Ia Pixie să vedem. Not Cry Me Out. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bună dimineața. Ios! Back to the mix. Back to the party. Back to the party. Gata, back to the party! Avem Kobe Perez, Some Love, prima piesă din mixul întrerupt de aproape 50 de minute de acum încolo. Bine, cât am mai rămas din el, că am avut o mică întârziere, un decalaj așa, cum să-i spunem, nu știu. Da, din cauza concursului, un mic delay în timingul. Concursul e de vină, să ne scoate concursul din emisiunea asta. Am avut un mic delay în timingul din tracklist. Aha, corect, profesional. Trebuie să vă invităm pe blogurile noastre un articol foarte interesant pentru DJ, producători muzicali în special, artiști, cântăreți, case de discuri, manageri, impresari, cum se face un extended version. E foarte simplu, intrați pe olix.ro sau pe ovidiusenescu.ro, același articol îl găsiți acolo cu poze explicativ, foarte frumos. Da. Pentru toți cei care nu știu exact cum se face, noi ne-am documentat de pe internet, știm cum se face versiunea internațional acceptată, așadar o să o găsiți pe blogurile noastre. De asemenea, pentru Party People avem așa, Party lui Kiss FM, mâine seară în Club Versus din Ploiești, vineri seară în Club Twilight din Câmpina, iar sâmbătă în Club Berlin din undeva lângă Bacău, în localitatea Sascut. În vreme ce DJ Young in the Mix, vineri seara în Tulcea, în Club Reina, iar sâmbătă în Slatina, în Club Sin, la Kiss Kiss in the Mix Party. Super, super petreceri Kiss FM în acest weekend. Acum, hai să continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה, יש בך נשמה, גם כשאת שמחה.

Residenți DJ-s împreună cu Frisco, Echo. Ne pregătim de primul, nu, de al doilea remix, doua, în premieră. Da, a doua premieră a unui remix la Kiss Kiss Remix. Avem mesaje, SMS-uri primite foarte, foarte multe de la voi. Hai să ne uităm scurt, așa și peste. Vreți să citești un mesaj de pe wall-ul meu, de pe Facebook? No, nu, no. Că am pierdut timpul și desigur ne-a luat durerea de cap. Oricum pe mine m-a luat capul după mesajul de pe wall-ul lui Olix. Intrați pe facebook.com/OlixBolix dacă da? Vreți să citiți un mesaj cât se poate de incredibil de incoerent. Vreau și eu Pixie la Cry Me Out pentru Danuț din Vâlcea. Cred că ești la muncă acum. Serviciu ușor, te pup dulce. Păi, cred că tocmai ai auzit-o, blondeța. A fost la piesa Non House de la 9 și 10, doar, nu? De la Bacău, dar la Bacău nu sunt lăsit niciodată, Florina din Bacău. Florina din Bacău, te dezamăgim să-ți spunem că am sunat de foarte multe ori la Bacău și chiar am avut oameni care nu au răspuns sau nu au știut numărul. Da. Salut, Chisefe, sunteți marfă, vă pup, stau în pat și plâng și vă ascult, Maria din Mizla. Dar de ce plângi tu, Maria? Mai plânge! Îți putem face un bilet, te ajutăm cu ceva. Ca să pară emisiunea mai uluitoare, puneți Amazing de la Ina Gabriel din Galați. Mai uluitoare, ca să zic așa, să folosim un grad de comparație, nu? Mai greu e așa, da? Mai uluitoare de atât nu se poate. Da. Sună-mă, numărul bla bla bla, dorește să-l contactez. Vreau de rechis DJ Project Hoteluri pentru dragostea mea, Daniel Mihail Lac din Cluj. Dar ce era, un complex de hoteluri sau ce era? Vreau și eu DJ Project cu melodia Cartier Rezidențial, n-aveți? Salutare, Chris, Kiss, vreau și eu melodia Dansa Bonito pentru iubitul meu, Marius. Te iubesc foarte, foarte mult, pui Adelina din Craiova. Foarte frumos. Cum se numește mixul de la I Am Rapture? Este Nadia Ali Rapture, remixul de la Avicii. Continuăm, ziceam, cu Amari și Felipe, Never Told You, al doilea remix în premieră, DJ Bone Remix. Imediat ne întâlnim cu Tiny Temper, Written in the Stars și Dariel, o piesă nouă-nouță. Am avut-o invitat aici în studioul Kiss FM, piesa se numește Imna. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Never told you that I love you so much. I've never told you that I love you so much. I've never

Kiss in the Mix, piesă nouă. Un proiect nou, debut, lansat la Kiss Kiss in the Mix, Dariela, cu R, da? Deci nu Daniela, Dariela, piesă de Rapping Out produsă Inma se cheamă. Urmează Roa, ne place LLP Remix, Ciprian Robo și Blanche, Fun, și apoi avem Plain Wind, Ia Bibi, o piesă care rupe practic cluburile în două. Vă invitam să descărcați înregistrările Kiss Kiss in the Mix de săptămâna trecută, intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videosănescu.ro. Avem pentru voi articole foarte, foarte, foarte interesante. Vă așteptăm și pe facebook.com/kkm. Ok, continuăm mixul. Am zis Facebook, nu, da. facebook.com/kissfmromania. Asta vreau să zic. /kkm. Trebuie să vă spunem că mâine este seara debutanților. În fiecare marți la Kiss Kiss Remix avem seara debutanților. Mâine avem invitați noi, proiecte noi. Avem Perpetuum și în a doua oră Mike vine cu piesa Dancing. Dancing, da, o să aflați mâine despre ce este vorba, despre ce proiecte e vorba. Bon, Roa, ne place cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come on. Dimineața, bingo, bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu vers.

Love is gone and I'll be falling down, falling down. He wanna leave now, out my door, and I just miss him more and more. He wanna leave now. Love is gone and I'll be falling down, falling down, falling down. Está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Piesa din mixul de azi, Loca People. Sac Noel, o piesă care ne place foarte, foarte mult. O piesă care rupe deja cluburile în două. A venit și Mr. Boba, bună seara. Hello. Bună dimineața, domnilor. Ia uite-l ce fresh e după bateriile încărcate în weekend. Mai fac duminica, nu? Speță câteva ore duminica, da. Cum da, te simți? Cum ești cu forțe proaspete pentru o nouă săptămână de Kiss in the Night, nu? Dar eu întotdeauna am forțe proaspete. Sigur că da, mai ales când îți facem noi warm-up-ul de 3 ore. Exact, atunci practic îmi încarc eu bateriile. Știi cum stau eu frumos acasă la 19 când începeți voi? și stau și vă ascult și mi-încarc așa bateriile, apoi zic, hai să mă duc să fac programul. E bine, e bine, știi la ce ori începe emisia noastră, e ok. Aflat între timp. Da, e grila pe site. Hai, spune-ne despre ce vorbești în seara asta. Măi, pentru că n-am avut emisie pe 1 aprilie, adică vineri. Pentru că la unii nu lucrează vinerea. Adică, da. Adică eu am zis să vorbim despre păcăleli. Deci cine mai vorbește despre păcăleli pe 4 aprilie? Mă, tu ne păcălești. Mă, tu ne vinzi gogoși aici cu gem, cu mangiun. Și asta o să fac 4 ore. Ursul păcălit de vulpe. Astăzi la Kiss in the Night, Mr. Boba. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. Let's go. Kiss FM.